Injil Matius bab 28. Bareng dino sabat wis kliwat, ing wayah bangun isuk, ngarepake dino kapisan ing minggu iku, Maria Magdalena karo Maria Sijini padha lunga nilii pasarean. Lah tumuli ono lindu gedhe, awit ono malaikating pangeran tumedak saka langit lan nyelak nglundungake watune, nuli dilenggai, pasuryane katon kaya kilat, pangegemane putih kaya salju. Awit saka wedine marang malaikat sing padha njaga gumeter wedi banget nganti kaya wong mati. Ananging malaikat mau ngandika marang wong-wong wadon iku, "Kowe aja padha wedi, sebab aku ngerti kowe padha goleki Yesus kang disalib iku. Panjenengane ora ana ing kene, awit wis wungu. Kaya kang wis kapangandikaake, padha mreneo delengen papan panggonane sumare, lan dienggal padha lunga sarta kandakno marang para sakabate yen panjenengane wis wungu saka ing antarane wong mati lan mangertiyo. Panjenengane ndisiki kowe tindak menyang Galilea. Ana ing kono kowe bakal padha ndeleng panjenengane. Lah mangertiyo, aku wis tutur marang kowe." Wong-wong wadon iku banjur enggal-enggal padha lunga saka ing pasarean kelawan wedi, lan kanthi kabungan gedhe padha lumayu arep aweh warta marang para sakabate Yesus. Lah saknalika Yesus metuake wong-wong wadon iku lan ngandika, "Bagio." Banjur padha nyedhaki panjenengane lan nyandak sampeyane sarto nyembah panjenengane. Yesus tumuli ngandika marang wong-wong wadon iku, "Aja padha wedi. Padha lunga aweh pawarto marang sedulur-sedulurku supaya padha menyang Galilea. Ana ing kono bakal padha ndeleng aku." Nalika wong-wong wadon iku padha mangkat, lah wong sawatara sing padha njaga padha lumebu ing kutha, ngaturi pawarto marang para pangarepe imam bab kabeh kang kalakon. Lan sawise ngumpul karo para pinituwa sarta gawe putusan, banjur padha menehi duit akeh marang para prajurit sarta dawuhi, "Kowe padha kandha mangkene. Ing wayah bengi para sakabate padha teka nyolong layone nalika aku padha turu. Dene menawa prakara iki kepireng dening gubernur, aku bakal padha matur panjenengane supaya kowe ora nemu reruwet." Bareng wis padha nampani duwite, para prajurit banjur padha nglakoni kaya anggone padha kawarah. Lan carita iku sumebar ana ing antarane wong Yahudi nganti saprene. Para sakabat 11 nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang gunung kang wis kadhawuhi Yesus marang para sakabat mau. Bareng padha ndeleng panjenengane, banjur padha sujud. Nanging sakabat sawetara padha mangumang. Yesus banjur nyelaki para sakabat lan ngandika, "Sakai panguwasa ana ing swarga lan ing bumi wis kaparingake marang aku. Mulane padha lunga, saking bangsa padha dadekno muridku, kelawan dibaptisi ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Lan padha diwulango netepi sabarang kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Lah aku nunggal karo kowe ing sadina-dina, nganti tumeka ing wekasaning jaman."